Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie Piękno. With you. 5 minut po godzinie 2. Linia nocna odjechała z uśmiechem. Darek Bugalski przyjedzie ponownie za tydzień na antenę Trójki. Przy okazji, drogie panie, proszę pamiętać, że to uśmiech jest najpiękniejszym makijażem, jaki tylko można nosić. Najbardziej bardzo, jak pięknie uśmiecha się Elżbieta Różycka, która niezmiennie realizuje audycję w programie trzecim Polskiego Radia. To też jest wielkie piękno. Może nawet największe. Wielkie piękno. Rozpoczynamy tu i teraz. 21 stycznia David Lynch zmarł 15 stycznia, dlatego też audycję otworzyliśmy dzikością serca, bo właśnie ta kurtka ze skóry węża, to też warto przypomnieć, jest symbolem mojej indywidualności i wiary w wolność jednostki. Nicolas Cage to w tym filmie powiedział. To teraz przejedziemy się tak na początku zagubioną autostradą. Michał Żołądkowski, zapraszam. W Trójce czas na Nine Inch Nails. I got my head, but my head is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die. And Paguby na autostradę Davida Lyncha. Film z 1997 roku. Wszechobecne zagrożenie, w zasadzie brak logiki i niepokój, jak i również doskonale dopasowane utwory. Moim zdaniem, tak szczerze, to soundtrack lepszy niż film. Nine Inch Nails, Rammstein, ale tak samo na tej ścieżce i Marilyn Manson i grupa Smashing Pumpkins. Czyli nadal czerpiemy ze ścieżki dźwiękowej do filmu Zagubiona autostrada. Is it any Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I put a spell on you z zagubionej autostrady, którą dziś również jedziemy w wielkim pięknie. No właśnie, wielkie piękno otwieramy kilkoma utworami z filmów Davida Lyncha. Zanim dużo spokojniej z Twin Peaks, to jeszcze dwa przystanki na tej zagubionej autostradzie. Jak doskonale pasuje ten cytat z Lyncha. W błękitach nieba i kwiatach jest dobro, ale temu wszystkiemu towarzyszy także inny żywioł, nieokiełznany ból i zepsucie. No to w trójce teraz The Magic Moment, Lou Reed. This magic moment, so different and so new, was like any other until I met you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. I could see it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Every magic moment. While your lips are close to mine, we'll last forever. Why won't you dance with me? Hey, hey. Why won't you dance with me? This magic moment, so different and so new, was like any other. Until I met you, and it happened. You know, it took me by surprise. I knew that you felt it too. By the look in your eyes, sweeter than wine. Ooh, softer than a summer's night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, this magic moment. Thank you. Ostatni przystanek z sześciu na zagubionej autostradzie to przystanek Davida Bowiego. Był muzyczny, w zasadzie można to określić takim hasłem, bulgot niepokoju, to teraz dla równowagi, bo balans w życiu jest bardzo ważny, a może nawet kluczowy. Siła spokoju. Agent Cooper, Laura Palmer, Bob, Mike. Jest rok 1989, 24 dzień lutego. Zaglądamy do miasteczka Twin Peaks. Muzyka Angelo Badalamenti. Thank you. w miasteczku Twin Peaks. Historia była mocno skomplikowana w 1989 roku. To 10 lat później David Lynch zaprezentował prostą historię. Jutro Dzień Dziadka, to muzycznie przypomnimy tego, który wybrał się do brata na małym traktorku, takiej w zasadzie nieco większej kosiarce. Podróż zajęła do Wisconsin 300 mil w 6 tygodni, a tę opowieść dopełnia muzyka, tak jak w przypadku Twin Peaks, nadal bez słów. Thank you. takie dźwięki, które udowadniają, że trójka potrafi głaskać. 50 minut muzycznej podróży w jakimś stopniu z Davidem Lynchem. Zmarł 6 dni temu. Jak powiedział, o czym warto pamiętać, negatywne nastawienie jest wrogiem kreatywności. Tak samo jak to takie wyzwalające, w pewnym sensie piękne, ponieść wielką porażkę. Nie masz już więcej dokąd iść, możesz tylko piąć się do góry. 10 minut do trzeciej, proszę Państwa, niezmiennie wielkie piękno to teraz Carlos Santana. I nadal bez słów kolejno, to już słyszymy Samba Party, później Europa, a koncert Carlosa 9 czerwca w Łodzi. Thank you. Europa, Polska, Łódź, Atlas Arena, 9 czerwca, koncert Carlosa Santany. To teraz piosenka z repertuaru, jak o niej mówiono, babci rock'n'rolla, czyli Tina Turner, babcia. Trochę rodzic, trochę nauczyciel, trochę najlepszy przyjaciel. Ponoć, gdy dziadkowie wchodzą drzwiami, to dyscyplina wlatuje przez okno. Babciom oczywiście pięknych chwil i jak najwięcej pięknego uśmiechu życzy wielkie piękno. A to jest cover We Don't Need Another Hero i szwedzka grupa Ghost. Oni, tak samo jak Santana, zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. To będzie 10 maja.